menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zblewski. Polski MSZ wezwał ambasadora Rosji w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie księdza w Pionkach na Mazowszu. Wyzwania demograficzne będą priorytetem Węgier podczas przewodnictwa w Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym. Rzecznik resortu Łukasz Jasina poinformował, że w trakcie spotkania rosyjskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną dotyczącą przejęcia w piątek przez rosyjski myśliwiec samolotu Polskiej Straży Granicznej. Stanowczo potępiamy prowokacyjne i agresywne zachowanie strony rosyjskiej, które stanowi poważny incydent międzynarodowy, napisał w mediach społecznościowych rzecznik polskiej dyplomacji. Rosyjski myśliwiec 3 razy podchodził do polskiego samolotu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Straż Graniczna podkreśla, że załoga wykazała się doskonałymi umiejętnościami, a zwłaszcza dużym opanowaniem, dzięki czemu udało się jej bezpiecznie wylądować. O zwiększanych co roku nakładach na armię i współpracy z USA mówił w Camp Kościuszko w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu z dowództwem amerykańskiego garnizonu szef rządu przypomniał, że jednym z elementów wzmacniania wojska i jego potencjału jest realizacja kolejnych zamówień zbrojeniowych. Jako przykład Mateusz Morawiecki podał kontrakt na dostawy czołgów Abrams. Już wkrótce w czerwcu trafią dostawy Abramsów do Polski. Te Abramsy będą rozlokowane w różnych miejscach Polski właśnie po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, ale w szczególności zwiększyć bezpieczeństwo Polski. Bardzo spodobało mi się hasło 5. garnizonu, it will be done. To jest symbol sprawczości i zdolności do wyegzekwowania tego, do czego się razem zobowiązujemy. Amerykańscy żołnierze działają na terenie Poznania w Kamp Kościuszko od 2020 roku. Stacjonuje to wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią rozpoczęły się ustne matury. Każdy maturzysta musi przystąpić do 2 egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Nie ma podziału na poziom, a żeby zdać, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Maturzyści z liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie mówią, że to najbardziej stresujące egzaminy podczas całej matury. Jest mniej czasu na zastanowienie, jednak jest to rozmowa, a nie wypowiedź pisemna, no to tak, więcej stresu było trochę niż przed pisemną. Ja wylosowałam pytanie z lalki, cenę bycia idealistą. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych, z innego świata i przedstawienie zakochanych w panu Wołodyjowskim. Mogło być gorzej. Sobie teraz muzyki słucham i czekam na wynik. Wydaje mi się, że okej, pani dużo kiwała głową, więc chyba się zgadzała ze mną. Znaczy dla mnie ogólnie samo mówienie to jest duży stres, ale pytania nie były jakieś trudne. Zdane 27/30. 100%, bardzo dobrze. Egzaminy ustne na maturze potrwają do 23 maja. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie księdza w Pionkach. 80-letni duchowny został zaatakowany w piątek w biały dzień w pobliżu zespołu szkół średnich przy Alei Królewskiej, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Dzisiaj rano policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o zaatakowanie księdza w piątek w Pionkach. W tej chwili trwają czynności procesowe z udziałem mężczyzny. Więcej informacji przekażemy wkrótce. 80-letni ksiądz z obrażeniami trafił do szpitala na badania, do zdrowia wraca obecnie w domu. Węgierska minister sprawiedliwości ogłosiła, że priorytetem jej kraju w czasie sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej będą wyzwania demograficzne. Węgry obejmą przewodnictwo we wspólnocie w drugiej połowie przyszłego roku.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany, mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Jutro w Warszawie uroczyście otworzy się 20. Festiwal Dogs Against Gravity, a w piątek ruszą jego regularne projekcje w wielu miastach Polski. Do 21 maja pokazanych zostanie 180 tytułów, z czego większość to polskie premiery. Z Karolem Piekarczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Wydarzenie, które właściwie możemy nazwać wielkim świętem filmu dokumentalnego i właściwie w całej Polsce. Tak, już od piątku w 8 miastach festiwal Millennium Dogs Against Gravity, który także w drugi swój weekend odwiedzi ponad 20 miejscowości jeszcze dodatkowo w kraju, a potem jeszcze też przeniesie się do internetu. No i cieszy nas też, tak jak mówisz, że jest to święto filmu dokumentalnego i publiczność z roku na rok się powiększa i staliśmy się w ogóle największym wydarzeniem filmowym, ale też cieszy nas to, że na świecie jest to rozpoznawalne wydarzenie i dzięki temu przyjeżdżały do nas goście z całego świata. Też z całego świata pokazujecie filmy i w większości są to absolutne premiery. Przynajmniej o niektórych z tych tytułów będzie na pewno też głośno w kolejnych miesiącach, bo często wyprzedzacie chociażby nominacje oscarowe. Jest parę takich filmów, które liczymy, że na początku przyszłego roku zdobędą te nominacje do Oscara i cieszy nas to, że jesteśmy częścią tej ich drogi oscarowej, ale oczywiście pokazujemy też filmy, które już były nagradzane. Filmy takie jak Całe to piękne i krew, które wygrały wygrało festiwal w Wenecji. Drugi raz w historii film dokumentalny wygrał ten festiwal. Albo taki film jak On the Adamant, który wygrał festiwal w Berlinie. Oba te filmy były jedynymi filmami dokumentalnymi na tych festiwalach, więc to też nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że to jest oznak jakiegoś globalnego trendu. Ile w sumie filmów, tych długich i krótkich, pokażecie na festiwalu? Da się to już obliczyć? Da, to jest 180 filmów, co wydaje się, że jest dużą liczbą filmów, ale tak naprawdę porównując to do innych festiwali, które zbierają ponad 100 tysięcy widzów i widzek na całym świecie, aż tak dużo tytułów nie pokazujemy. My też stawiamy na to, żeby każdy tytuł był grany kilkukrotnie i żeby nasza publiczność miała okazję zaplanować sobie ten czas z festiwalem, te 10 dni, w taki sposób, żeby zobaczyć jak najwięcej filmów, które po prostu ich interesują i które są na tematy, które są im bliskie albo ich ciekawią. Wspomniałeś już o tym, że właściwie festiwal rozleje się po całym kraju, 20 mniejszych miejscowości, ale 8 dużych miast, gdzie jeśli nawet nie cały pełny program, to znakomita jego reprezentacja zostanie pokazana. Oprócz Warszawy jest to Wrocław, Gdynia, Poznań, Łódź, Lublin, Bydgoszcz i Katowice. I faktycznie w tych miastach jest to może nie pełen program, który jest w Warszawie, ale jest to jego znaczna część i co istotne, goście międzynarodowi przyjeżdżają także do tych miast, spotykają się z publicznością, również twórcy czy bohaterowie i bohaterki z Polski, więc też w tych wszystkich miejscowościach jest bardzo dużo wydarzeń, debat, wydarzenia muzyczne. W każdym z tych miejsc się dzieje, więc też mamy nadzieję, że jeśli w Państwa mieście nie ma festiwalu, to przynajmniej gdzieś obok on zagości. No i oczywiście jest jeszcze ta forma online'owa. W jakim terminie? Zaczyna się 2 dni po festiwalu stacjonarnym, czyli 23 maja i potrwa do 4 czerwca. Nie zdradzamy tego, jakie filmy będą pokazane podczas tej wersji online, dlatego że jednak stawiamy na kino, z szacunku też do twórców, którzy chcą, żeby ich filmy były oglądane na dużym ekranie, ale 21 maja, jak tylko skończy się ta wersja stacjonarna, zdradzimy, jaki to będzie program i faktycznie wtedy, no już w każdym miejscu i o każdej porze będzie można obejrzeć nasze filmy, nadrobić to, czego nie udało się zobaczyć w kinie. Z Karolem Pikarczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu Docs Against Gravity, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Wszystko. Naszym gościem w Trójce do Trzeciej jest pan Adam Siennicki, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, Siennica. Bardzo proszę. A, proszę o wybaczenie. I dziękuję bardzo. Bardzo tak, to się zdarza. Jestem szczęśliwy, że tu jestem. Panie Adamie, pan życia i śmierci Andrew Nicola doczeka się sequela. Na ekran powraca Nicolas Cage, a w rolę jego syna wcieli się Bill Skarsgård. Co pan myśli o tym pomyśle na sequela i też o tym doborze aktorskim? Pomysł jest na pewno ciekawy, bo mimo wszystko Pan życia i śmierci jest jeden z lepszych filmów Cage'a, który przetrwał próbę czasu, bo jednak dużo jego filmów z tamtych lat niestety zestarzała się źle, a ten film nadal jest taki ponadczasowy, ciekawy i porusza dużo interesujących tematów związanych z handlem bronią. Dlatego pomysł na to, żeby oprzeć cały sequel na wojnie pomiędzy ojcem a synem, czyli pomiędzy Jurim Orłowem, granym przez Nicolasa Cage'a, a jego synem Antonem, w którego wciela się Bill Skarsgård, jest wyśmienity, ponieważ może on na tym etapie budować o wiele lepsze, ciekawsze i inne emocje niż jedynka, więc tym samym mamy świeższe podejście do sequela. Nie jest to rzecz, którą Hollywood lubi robić, czyli nie wydaje mi się, żeby to było więcej, mocniej i szybciej, jak to przeważnie w sequelach jest, ale tutaj bardziej jest inaczej. A fakt, że syn głównego bohatera, granego przez Cage'a, za wszelką cenę chce go przebić w tym, co on robi, może zagwarantować dość szalone i nieoczekiwane rozwiązania, co może dać naprawdę wyśmienitą rozrywkę. Co pan myśli o samym aktorze Billim Skarsgårdzie? No, Bill Skarsgård z tej rodziny Skarsgårdów, bo to jest brat Aleksandra i syn Stellana, no to ma talent we krwi, to nie da się tego ukryć, ale przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj on będzie kimś w rodzaju czarnego charaktera, a można uznać, że jednak on ma w tym doskonałe doświadczenie. Pomijając już jego wyśmienitą rolę w serii To, opartego na książce Stephena Kinga, to chociażby ostatnio grał czarny charakter w Johnny Wicku 4 i też po raz kolejny udowodnił, że jest to aktor wielowarstwowy, który potrafi naprawdę wyśmienicie wcielać się w kogoś, kogo możemy się bać i w przypadku takiej postaci, jaką jest Anton, czyli handlarz bronią i nie tylko w tym sequelu, to może być ktoś tak mroczny i wywołujący grozę, że stanie się po prostu naprawdę perfekcyjnym przeciwnikiem dla Cage'a. Nie tylko pod kątem fabularnym, ale właśnie też i aktorskim. To też jest ciekawa kombinacja, bo kino szwedzkie i aktorzy pochodzący z tego kraju zawsze wnoszą taki rys tego mroku kryminałów, które znamy z twórczości wielu wspaniałych pisarzy pochodzących z tego regionu. W ogóle Skandynawia ma w sobie coś i chłodnego, i mrocznego, pięknego, i jednocześnie wyrazistego w tym swoim ciemnym, co ciekawe, nurcie. Jak najbardziej to zawsze cechowało nie tylko Szwecję, ale całą właśnie Skandynawię, że potrafią oni w wyjątkowy sposób wchodzić na takie mroczniejsze rejony i dzięki temu, wychowując całe pokolenia aktorów, oni nacechowują swoim charakterem też hollywoodzkie filmy. I z tego też powodu i Stellan Skarsgård w wielkich blockbusterach i mniejszych filmach, czy właśnie Aleksander Skarsgård, czy właśnie Bill Skarsgård. Oni po prostu idealnie się wpasowują w tego typu stylistykę i to sprawia, że tak naprawdę trudno szukać alternatyw, bo to, co potrafi szwedzki aktor dzięki temu, jak oni są wychowywani przez ich dość mroczniejsze podejście do kina i telewizji, nie da się tego podrobić i przez to też trudno zastąpić kogoś w takiej roli, w której na takiej właśnie Bill Skarsgård mógłby być idealny. Cóż, ten mrok kryjący się gdzieś w niebieskich, skandynawskich oczach. No cóż, no tak to bywa. Natomiast czy są takie rzeczy, których pan się obawia, myśląc o sequelu takiej produkcji? Jak najbardziej, bo mimo wszystko kwestie polityczne tutaj są bardzo istotne, ponieważ główny bohater jest rosyjskim handlarzem bronią, ale jednocześnie jest on synem ukraińskich imigrantów. A do tego dodajmy fakt, że sama postać Jurego Orłowa była oparta na handlarzu bronią, który jest dość związany z Putinem, więc kwestie czysto polityczne sytuacji związanej z Rosją i Ukrainą będą tutaj na pewno odgrywać istotną rolę i jestem bardzo ciekawy, jak twórcy do tego podejdą. Wierzę, że Andrew Niccol jako reżyser i scenarzysta jest osobą dość kreatywną i na pewno ma na to pomysł, ale czy wszyscy to kupimy, bo mimo wszystko sytuacja jest napięta, tragiczna i można łatwo tutaj się pogrążyć. Coś, co dla twórców Hollywood może być detalem, drobiazgiem, dla widzów w Europie może być decydujące o tym, czy pójdziemy do kina, czy nie. Więc ten aspekt wydaje mi się najtrudniejszy i najbardziej też interesujący, bo można tutaj wyciągnąć cały projekt na naprawdę wielkie wyżyny, jeśli się dobrze do tego podejdzie. Też z drugiej strony nie jesteśmy największym rynkiem dla amerykańskich producentów, ale na pewno cenionym i aby wzięli to pod uwagę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Sienica, filmoznawca. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Trouble in the city. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Została otwarta nowa plenerowa wystawa Muzeum Historii Polski pod tytułem Powstali 1863-64. Wystawa traktuje o powstaniu styczniowym i zostanie zaprezentowana w kilkunastu miejscowościach. Pierwszym miastem na trasie wystawy jest Warszawa i tam, gdzie można obecnie ją oglądać, jest Paweł Turski. Jestem na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy krakowskim przedmieściu vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego. Przede mną najnowsza wystawa Muzeum Historii Polski Powstali 1863-1864. Wystawa prezentująca to, co się działo podczas powstania styczniowego. W końcu 160. rocznicę tego zrywu narodowego w tym roku mamy. Wystawa składa się z 16 pawilonów i takiej kopuły multimedialnej. Wielka kopuła sferyczna, w której prezentujemy dzieje powstania styczniowego w sposób fabularny. Mówi Wojciech Kalwat, kurator wystawy. Gdzie przy pomocy animacji prezentujemy przeżyciowe historie, które mają wciągnąć widza do opowieści i pozwolić im zrozumieć, dlaczego oni szli do powstania i jak wyglądały realia życia w powstaniu. Kopule jest zestaw filmów, to jest w sumie około pół godziny animowanych filmów, które pokazują ważniejsze wydarzenia, bitwy, bohaterów powstania. Opowiada Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Wydaje się, że to jest taki interesujący przegląd, po którym ktoś, kto to obejrzy, będzie miał już jakieś pojęcie o tym, jak ważne były wydarzenia powstania styczniowego. W kopule można obejrzeć animację, a później się przechodzi przez te pawilony. Tych pawilonów jest 16. Widzę, że one też są multimedialne. Tak. Czyli co tutaj jest pokazywane? Pokazujemy w sposób standardowy. Wydruki są na tych pawilonach, ale zastosowaliśmy jeszcze takie nową w postaci kilku stanowisk multimedialnych, gdzie możemy na przykład przekonać się, jakie było bogactwo biżuterii patriotycznej i mody z powstania, jak wyglądały bitwy z powstania i coś dla dzieci, czyli w sposób analogowy możemy zabawić się w układanie puzli z czasów powstania styczniowego. Chcemy, żeby ta opowieść była nowoczesna, atrakcyjna i żeby mogła trafiać do wszystkich, a przede wszystkim właśnie do młodzieży. Mówi profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. To jest tak, że młodzież wymaga szczególnego podejścia, bo też jest w szczególnie trudnej sytuacji. Współczesne pokolenia w zasadzie z uwagi na przemiany technologiczne, przemiany w kulturze masowej, w kulturze globalnej zmieniają się praktycznie co 5 lat, a nie co 20 jak kiedyś. I dlatego trzeba do młodzieży docierać szczególnie, także językiem, który jest dla niej zrozumiały. To jeszcze podpytam, czy odwiedzając tę wystawę, to tak de facto już państwo pokazują, jak będzie wyglądało to Muzeum Historii Polski, które już niedługo będzie otwarte. Czy to już możemy tak troszeczkę podejrzeć i to w tą stronę będzie szła ekspozycja? Myślę, że wiele wystaw będzie miało podobny charakter. Właśnie będziemy chcieli opowiadać historię ważnych wydarzeń, ważnych tematów historycznych, wykorzystywać oprócz oryginalnych obiektów również multimedia i w tym sensie ta wystawa oczywiście jest również trochę zapowiedzią tego, co będziemy mogli oglądać na Cytadeli. Do 16 maja będzie można podziwiać tę wystawę Powstali 1863-64 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę też będzie można oglądać podczas Nocy Muzeów, ta już w najbliższą sobotę. Następnie wystawa plenerowa składająca się z 16 pawilonów i tej kopuły, w której prezentowane są animacje, trafi do mniejszych miejscowości, między innymi do Węgrowa. A samo Muzeum Historii Polski zostanie otwarte już we wrześniu. Got a better

wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć o ostatnim, czyli 57. wydaniu Listy Przebojów Trójki, znajdą Państwo na pewno na naszej internetowej stronie. Jak Państwo odwiedzą tę stronę, zobaczą Państwo, że na 27. miejscu tym razem wylądował Michael Patrick Kelly. Jego Wonders spadło o 5 miejsc. Też 5 w dół, Lux Torpeda, Hydra ostatecznie na miejscu 26. Jeszcze większy spadek zafundowali Państwo grupie Collage, What About The Pain, minus 6 i ostatecznie 25. pozycja. Na lpt.polskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie, mogą Państwo zobaczyć, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy, no ale przede wszystkim można już głosować. Proszę decydować o kolejności piosenek w kolejnym wydaniu listy, zresztą można tak samo głosować za pomocą naszej aplikacji. Zapraszam Państwa na 58. listę Przebojów Trójki w najbliższy piątek od godziny 19. Lista Przebojów Trójki.